الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم سپارا آيات نمبر 155-156. سورة أعراف نهم سپارا آيات نمبر 155-156. یوسل شپک پندوس. حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام چې کله بنی اسرائیل ته تورات راوړ، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ته وفرمایل چې دا کتاب دی چې تاسو غوښته، شریعت هم غوښته، د الله د طرف نه دا ماته راکړی شو، دا کتاب واخلئ او په دې باندې اوس عمل وکړئ. بنی اسرائیل یو حیلهګر قوم و، بانهګر قوم و، عمل ته تیار نو. بد عمل ته به برمنډه والو، نیک عمل کې به هیلې جوړولې. موسیٰ علیہ الصلات والسلام ته وویل چې اے موسیٰ، ته خدا وی چې دا د الله کلام دی او ما تاسو ته راوړی دی. خو په دې خبره زمونږ یقین نه راځي چې دا د الله کلام دی. څه پته لګي که دا تا په خپله جوړ کړي؟ ستا په خبره به زمونږ یقین څنګه راشي چې دا د الله کلام؟ موسی علیه الصلات والسلام الله ته سوال وکړه چې یا رب العالمین، دوی خو دغسې وایي. بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ووایي چې ته مونږ بوزه الله لره، چې مونږ د الله کلام په خپله وورو، خبرې په خپله وورو، مونږ ته یقین راشي چې او دا د الله کتاب. الله مونږ ته ووایي چې دا کتاب زما کتاب دی، دا پیغمبر دی، دا اومن، بیا به مونږ ته اومن. موسی علیه الصلات والسلام الله ته سوال وکړه، یا رب العالمین، دوی خو داسې وایي. الله پاک ورته وفرمایل، ډېره ښه ده، ری والله. حضرت موسی علیه الصلات والسلام خپل قوم ته ووایي چې تاسو یو څو کسان ما سره کوهی طور ته لاړ شئ. قوم او یا کسه مشران منتخب کړل چې تاسو ورسره لاړ شئ، چې ستاسو یقین راشي چې یاره او دا د الله کلام دی، زمونږ به ستاسو خبره بیا قبول او منظوره. کم وخت ورته مقرر شو، الله پاک ورته کوم وخت مقرر که، هغې ته حضرت موسی علیه الصلات والسلام او اویا کسه مشران لاړل. څنګه چې وسره الله وعده کړې وه چې زه به تاسو سره خبرې وکم، الله وسره خبرې وکړې. چې خبرې کله کېدې نو دوی داسې اوتر اوتر کتل چې دا خبرې د کوم طرفه کېږي. د الله دپاره خو جهت او طرف نشته، د هر طرف نه به آواز راته. نو دغه ځای کې دوی وایي چې دا اوس پته نشته د آواز د کوم طرف نه راځي، دا څوک دي، څوک آواز کوي، دا بل څوک راته کینولی نه دل. نه چې مونږ الله پاک په خپله ووینو چې یاره دا الله دی او دی مونږ سره دا خبرې کوي. مونږ چې ارینا الله جهرتن، مونږ ته ښکاره الله وښایه، دا ګستاخي یې شروع کړه، بې ادبي یې شروع کړه. د دې بې ادبۍ په بدله کې الله پاک حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام ته وفرمایل په دوی چغه بوخ. حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام په یو چغه وواله او لاندې نه زلزله راغله، دوی بې هوش شو، مړه شو، په ظاهر کې مړه شو. بې ادبۍ سزا وله الله وه. چې کله دوی مړه شو، موسی علیه الصلات والسلام سره یره پیدا شو، الله ته عرض وکړ، یا رب العالمین دا باندې خو ته قادر وي، دا خو دې مخکې موجودی شو، زما په مرګ هم قادر یې چې ما هم مړ کړي، یا الله مخکې به دې وجلي ستا په علم کې، خو وچې دوی به دغسې کوي. اوس چې دا ما سره راغلل، ما راوستل، نو چې زه قوم ته واپس یوازې لاړ شم، نو هغوی به راته ووایي چې زمونږ هغه مشران دې څه کړل، نو زه به هغوی له څه جواب ورکړم؟ یا رب العالمین هغوی خو ما وجنې دی و بدله، دا خو د قوم مشران. یا الله څنګه چې په وجلو قادرې، یا الله دغسې د دوی په ژوندي کولو هم ته قادرې، یا الله دا دوباره ژوندي کا، زما دا سوال ومه. الله پاک بیا را ژوندي کړې، د الله د طرفه یو امتحان. موسی علیه السلام دا غی اظهار هم دلته کوي چې یا الله دا ستا د طرف نه امتحان دی، دې امتحان د وجه نه یا الله چې دا امتحان کې څوک پاس نه شي، یا الله هغه ته ګمراه کې، څوک چې پاس شي هغې ته هدایت وکړي. یا الله ته په خپلو مصلحتونو باندې ښه پوهېږي. خو یا الله ته په مونږ باندې خپل رحم وکرم وکړي. هغه کسان بیا راپاڅېدل، الله را ژوندي کړل، قوم ته راغلل او قوم ته یې ټوله کیسه وکړه. عمل یې په قرآن په تورات باندې شروع کړ بیا. نو دا دې ځای کې خدای پاک اوس د دغې او یو کسانو چې دوی کوهی طور ته تللي وو چې د الله کلام واوري، د الله خبرې واوري، خو هغوی بې ادبي وکړه، نو الله مړه کړل څه وخت دپاره، د هغې ذکر الله دې آیات کې دی. واختار موسی، خوښ کړل موسی علیه الصلات والسلام قومه، د خپل قوم نه 70 رجلا او یا کسان، لمیقاتنا، هغه وخت د وعدې ده چې الله ورسره کوم وخت مقرر کړی و، هغه وخت دپاره ځای د وعدې ته، خو دوی کوهی طور، دا ظرف زمان هم دی او ظرف مکان هم دی. فلما اخذتهم الرجفة، هر کله چې ونیول دوی لره زلزلې، رجفه اوله سپاره کې راځي، فاخذتهم الصاعقة، صاعقه پیرانه، دلته وی رجفه پیرانه. صاعقه هغه د بجلی آواز، هغه کړک آواز د جبرئیل علیه الصلات والسلام چغه، او رجفه وی زلزلې ته، نو دا دواړه راغلي دي. هم زلزله راغله او هم چې دی نو د بره نه پې آواز وکړه جبرئیل علیه السلام. اخذتهم الرجفه، ونیول دوی لره زلزلې. قال وی موسی علیه الصلات والسلام، رب ای ربا، لو شئت کستا خوښه وي، اهلکتهم چې تا دوی لره هلاکول، لو شئت اهلکتهم من قبل، یا الله کستا خو خوی حالات کړي بدی دوی لره مخ و ایا یو مالرم خدای ته خو زما په مرګ او دوی په مرګ قادری اته لیکونه آیا ته هلاکه مونږ لره بما فعل السفهاء هغه چې وکړي بی وقفانو خدای او زدی بی وقف توب د وجنا تا خدای اوس مونږه وجنی ان هي ندی دا الا فتنه تو کا یا الله دا استاز مایش ته امتحان دی تو دل لو بها گمراه کې پدی سره من تشا غچ دی خوخش وتهدی او هدایت کې من تشا اغه چاته دی خوخش څوک امتحان کې کامیاب شي اغه ته هدایت تو کې څوک کامیاب نشي اغه گمراه انت ولینا یا الله ته کار ساز زمونږه ته امدادګر زمونږه فغفر لنا یا الله مون ته بخنه انا پوه دی یا الله نه پوهېږي خدای بخښنه راته وکړي وارحمنا رحم وکړي په مونږ باندې وانت خیر الغافرین او ته ډېر ښه بخښنه کوونکي یا الله ته بخښونکي ذات یې یا الله ته مونږ ته بخښنه وکړي بله دعا کوي واکتب لنا فی هذه الدنیا ولیکي زمونږ دپاره په دې دنیا کې حسنه یا الله خوشحالي یا الله دې دنیا خوشحالۍ مراکي وفي الآخرة أو خدايا بآخرت كم خدايا خوشالي راجي إنا هدنا إليك بشك رجوك ومنغا يا الله ستا طرف يا الله من تا طرف ترجوكي وستانا خدايا ستا خير غوالو يا الله من تخبل خير في دنيا وآخرت كي رو رس الله پاك وطو فرمائي قال وي وطا خدايا پاك عذابي زما عذاب وسويبو به رسوم از پاغی سره من اشا هغه چاته چې زما خوښ عذاب چاله چې مې خوښه شي ورکوم یعنې چې څوک ګناهګار وي ورحمتي او زما رحمت وسعت کل شیء هغه فراخه دی هر څیز ده رحم مې عام دی رحم په ټولو کوم په مسلمان م کوم په کافر م کوم په دې دنیا او په آخرت کې بیا خاص د مسلمانانو لپاره دی او الله فرمایي عذاب هم کله کله په دنیا کې ورکم جاي نه زما خوښه فساکتبها للذین رحمت مې عام دی خو ورکوم مې چا لره په چا باندې خپل رحم کوم فساکتبها زردی چې اوبلی کم زدې لره للذین د پاره د هغه کسانو یتقون چې هغه تقوا دار د الله نه یریدونکي تفاسیر لیکلی دي چې کله الله پاکو فرمایل چې و رحمتی وسعت کل شیء زما رحمت هر سیز لره عام په هر چا رحم کو وی د شیطان تما پیدا شو چې الله او په مام رحم وکړي الله وی نه داسې نه فساکتبها للذین یتقون چې هغه د الله نه یریږي شیطان ته خو نه یریږي ته خو د خدای حکم نه منې تا ته خو الله وی حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده وکړه او سجده دې ونه کړه ته خو د الله حکم نه منې نه څوک چې زما حکم مني زمانه یریږي هغوی دپاره الله وی زه به خپل رحمت ولیکم بل ویؤتون الزکات او زکات ورکوونکي والذین او هغه کسان هم به آیاتنا یؤمنون چې هغوی زمونږ په آیاتونو ایمان راوړي د یهودو د نسوارو تمه پیدا شوه چې الله به مونږ باندې رحم وکړي الله وی تاسو خو زما آیاتونه نه منئ هغې کې تحریف کوي د هغې نه انکار کوي تورات منی قرآن نه منی انجیل منی قرآن نه منی الله فرمایي داسې نه چې تورات منی انجیل به منی قرآن به منی د الله ټول کتابونه به منی چې څوک زما آیاتونو باندې ایمان راوړي نو زما رحمت هغه به زه د هغوی لپاره ولیکم الله او چې څوک ایمان نه راوړي چا کې دا صفتونه نه وي تقوا پکې نه وي مال د الله په لار کې نه خرچ کوي د الله په آیاتونو ایمان نه راوړي. الله فرمایي زما رحمت هغوی ته نه رسي، زه خپل رحم په هغوی باندې نه کوم، بلکې هغه زما د قهر مستحق دي چې زه هغوی باندې خپل قهر او غضب او خپلو عذابونو کې مبتلا ده. دوباره دا سبق وایي عزتمن. واختار موسی قومه، غوره کړل موسی علیه الصلات والسلام، منتخب کړل موسی علیه الصلات والسلام قومه، د خپل قوم نه 70 رجلا او یا کسان، لمیقاتنا هغه ځای د وادی ته او یا وخت د وادی ته. فلما پس هر کله اخذتهم الرجفه، چې ونیو دوی لرا زلزلې، قال نو موسی علیه السلام رب ای ربا، لو شئت اهلکتهم، که ستا خوښه وي نو هلاک کړې به دوی لرا، من قبل مخکې، و ایای او ما لرا به دې هلاک کړې و، یا الله ته خو زما په مرګ هم قادرې، نو دوی به دې مخکې وجلي و. اتهلکنا، آیا ته هلاکې مونږ لرا، بما فعل السفهاء، هغه چې کړې دی بې وقفانو، یا الله دا احمقتوب او دا بې وقفتوب خو دوی کړې دی، نو یا الله اوس خو چې دوی هلاک شو د دوی او بدله کې به خدایه مونږ هم هلاکېږو، ما به هم خلق وجني. ان هي نه دې دا الا فتنتک، مگر ستا ازمایش دی، امتحان دی. تو دلو بها من تشا، گمراه کې په هغې سره چې ستا خوښه شي، وتهدي من تشا، او ته هدایت کې هغه چا لره چې ستا خوښه شي. انت ولینا، ته مددګار زمونږ یې، ته کارساز زمونږ یې. فاغفر لنا، بخنه وکې مونږ ته، وارحمنا، ورحم وکې په مونږ باندې، وانت خیر الغافرین، او ته غوره بخونکې، ډېر ښه بخونکې. واکتب لنا فی هذه الدنیا، ولیکه زمونږ دپاره په دې دنیا کې حسنه، خوشحالي، وفي الآخرة، او په آخرت کې هم خوشحالي، یعنی ښه جن، بهتر جن. انا هدنا الیک، بېشکه مونږ رجوع کوو ستا طرف ته، یا الله ستا طرف ته مونږ متوجه کیږو. قال اوی و ته خدای پاک، عذابی زما عذاب، اصویب به، زه رسوم په هغې سره، من اشاو، هغه چاته چې زما خوښه شي. ورحمتی، او زما رحمت، وسعت کل شیء، فراخه د هر سیز لره، شامل د هر سیز لره. فساکتبو، حاضر ده چې اوبلیکم زه د خپل رحمت لره، للذین، دپاره د هغې کسانو، یتقون، چې هغه تقوا اختیاری، زمانه یره کوي، ویؤتون الزکات، او زکات ورکوي. والذین، او هغه کسان، هم بآیاتنا یؤمنون، چې دوی زما په آیاتونو باندې ایمان راوړي، هغې خلکو باندې به خپل رحمت وکم. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.